سو جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کر دیا اور ہم نے ان کے اوپر پتھر کے کنکر لگاتار برسائے۔